zeptám vás, pan Černý, a zároveň poslední náš dnešního blogu. Zatímco první přednášce jsem představoval určité problémy máte společnosti. Eva Hrdinová zde hovořila o různých aspektech proměnách školství a škol náhledu na vzdělávání v německé reformaci, tak v závěrské přednášce se dostáváme už k tématu více konfliktnímu. Doktor Jiří Michalík, který působí na Vojenské akademii ve Vyškově, a myslím, že ho nemusím déle představovat, protože to je jeden z hlavních organizátorů letní filozofické školy. Zde budem hovořit o tématu, které je velice živé více než století evropském intelektuálním prostoru, o tématu odpovědnosti intelektuálů, tématu, které naplňuje kontroverzemi univerzitní sály, redakce novin už od času minimálně Dreyfusovy aféry. Nakolik je vzdělávání pouze určitá předávání kulturní infrastruktury dané civilizace a nakolik je vzdělávání vytváření určitého kritického ducha. A může onen velký myslitel, velký umělec selhat ve své mravní odpovědnosti a potom vůči komu má onen vzdělanec odpovědnost? Vůči Bohu, vůči publiku, vůči národu, vůči lidstvu? A kdo představuje onen tribunál, který může onu odpovědnost posuzovat? Již z toho mého úvodu je zřejmé, že následující přednáška bude dosti rozporuplné emoce, a proto prosím publikum o klid děkuji za smělý úvod a za slovo. Já jsem vyslyšel teda volání politična a odklonil jsem se od svého studia hermetické filozofie ke studiu moderní kultury. Motto mé přednášky pochází z knihy člověka, o kterém budu mluvit, Noema Chomskyho, z knihy Perspektivy moci, a to motto se vztahuje asi nejenom na Noama Chomskyho, ale i na další, o kterých budu mluvit, a myslím si, že přesně vystihuje mé dnešní téma. Mravní vina těch, kteří ignorují zločiny, když jsou podle mravních měřítek závažné, je tím větší, čím je společnost svobodnější a otevřenější. Takže mohou mluvit svobodněji a jednak účinněji, aby s těmito zločiny skoncovali. Z tohoto důvodu se nebudu věnovat vlastně analýze myšlení těch intelektuálů, kteří vlastně nějakým způsobem fungovali v totalitních režimech. Budu se věnovat intelektuálům, kteří vlastně své myšlenky vyslovovali v prostředí svobodného světa, a o to vlastně jsou pak jejich mravní důsledky závažnější. Julian Benda, o kterém budu mluvit následovně, tak je autorem vlastně rozlišení mezi tradičním intelektuálem a politicky angažovaným intelektuálem, to znamená tím, který nějakým způsobem rezignoval na hodnoty, které byly spojeny s funkcí tradičního intelektuála, a začal se politicky angažovat v různých aférách konkrétně, anebo se stal obhájcem různých ideologií, které vznikaly v 19. století. Ať už se jednalo o nacionalismus, ať už se jednalo o rasismus, případně ať už se jednalo o marxismus. Podle mě nespočívá selhání intelektuálů v tom, o čem hovořil Benda, to znamená, že se z těch platonských filozofů na obláčku stali vlastně politicky angažovanými, protože vlastně to, když se podíváme na současnost a na roli intelektuálů dnes, tak je to asi velká většina z nich, ale podle mě to selhání intelektuálů spočívá v tom, že v té své politické angažovanosti rezignovali na svou roli intelektuála kva intelektuála a stali se z nich dogmatici nebo stali se z nich vlastně různí propagandisté, kde propaganda hrála důležitější roli než jakési racionální zhodnocení toho, co říkali. Tady toto si myslím, že je jedním z klíčových problémů těch mužů, o kterých budu mluvit, a to, v tomto spočívá podle mě ta zrada jejich intelektuálního poslání. Takže ještě jednou obrat k propagandě a rezignace na svou vlastní kritičnost. To jsem říkal vlastně. Tady tu Bendovu tezi rozvádím do současnosti s tím, že se budu věnovat kriticky myšlení těch intelektuálů, kteří se rádi označovali za anti-establishmentové, ať už to byl Jean-Paul Sartre nebo Noam Chomsky, a vlastně budu to aktualizovat i na českém prostředí, kdy budu zkoumat vlastně myšlení a jednání Marka Hubse, který přijede zítra, škoda, že tu není. Tak vycházím z knihy Juliena Bendy, což byl francouzský filozof, spisovatel, esejista, velmi plodný autor, docent Valenta Olomouci na univerzitě, když charakterizoval Bertranda Russella, tak říkal, že to byl psavec. Věnoval se velkému množství témat, podobně jako Benda. Literárně byl velmi zdatný, o čem svědčí 4 nominace na Nobelovu cenu a 1 nominace na Goncourtovu cenu. Benda, podobně jako asi většina francouzských intelektuálů, jeho doby se aktivně účastnil sporu kolem tzv. Dreyfusovy aféry, která byla takovým vlastně problízkým kamenem, dal by se říct, francouzské společnosti, a právě na základě sporu kolem Dreyfuse, což byl židovský důstojník, který byl vlastně vyhozen z francouzské armády, tak sporu těch jeho obhajovatelů a vlastně kritiků, tak Benda stál pochopitelně na straně těch, kteří Dreyfuse hájili, a vlastně ostře kritizoval hlavně konzervativní katolické myslitele, kteří vlastně i díky poměrně silnému antisemitismu tak vystupovali proti Dreyfusovi. Tady ta Dreyfusiáda se stala jedním z takových formujících principů, který pak vplynul do jeho knihy Zrada vzdělanců. Co se týče jeho Bendova intelektuálního zázemí, tak obdivoval klasickou kulturu, hlavně antickou, studoval hodně Platóna a naopak kritizoval vlastně soudobou filozofii, hlavně tedy německou. On, i když vystupuje dost aktivně proti nacionalismu, tak ty jeho výpady proti soudobé německé filozofii, respektive nedávné od Hegla, tak jsou dost ostré a de facto vlastně viní německé intelektuály z té zrady, o které píše. Tak tady máme Bendu. Vzdělance definoval jako člověka, který se nesoustředuje na praxi, kterého praktické cíle jeho studia vlastně nezajímají. Hlavní smysl svého povolání ten vzdělanec vidí vlastně v tom, že je vykonává bez ohledu na jakékoliv jeho praktické dosahy. On tady myslí vzdělance v širokém slova smyslu, může se jednat o filozofa, může se jednat o umělce, jo, může se jednat o sociologa, o psychologa, i když sociologii nevím. Každopádně zde rezonuje ta slavná Ježíšova věta, mé království není z tohoto světa. Ten vzdělanec vlastně nestuduje materiální formy myšlenek, ale sleduje jejich ideje. S tím souvisí, že ten vzdělanec je něco na způsob něco mezi kynickým a stoickým filozofem, že ho nezajímají vášně, které jsou spojeny vlastně s tím prodléváním vláce ve hmotě a které jsou spojeny i s političným. Kéž by to tak bylo. Ano, toto je ideál. On ten Benda si pochopitelně uvědomoval, že se jedná o ideál a že to že vlastně v podstatě nikdy nebyl uskutečněn, ale k tomu se váže právě ten třetí bod, ve kterém realisticky konstituje, že vlastně vzdělancům se nepodařilo zabránit vlastně těm nevzdělancům nebo těm degenerovaným vzdělancům, aby naplnili celé dějiny světa českem nenávistí a jatek, ale zabránili jim, aby si z tohoto vlastně vytvořili náboženství svého druhu. To znamená, že ten vzdělanec vždycky fungoval jako jakýsi korektiv, který vystupoval aktivně proti tady těmto tendencím vlastně to vzdělání degradovat, aby sloužilo vlastně nějakým politickým účelům. Poslední bod máte vlastně příklady těch, které považoval za klasické vzdělance a on je ve svých knihách často vlastně dává do kontrastu z jejich protivníky, kteří podle něho vlastně těchto nároků nedosahovali, tak Leonarda dával do kontrastu s Michelangelem, který se zajímal o florenskou politiku a chtěl se v ní angažovat. Erasma dával do kontrastu s Lutherem a tak dál a tak dál. Jo, takže navzdory teda své nechutí k moderní německé filozofii, tak si velmi cenil Kanta a Goethe. No. Jo, dokonce byl nějaký rada, že? To by tomu Bendovi asi nevadilo, ale nesmělo u něho převažovat vlastně to sloužení politickým cílům nad těmi ideálními hodnotami. V důsledku vlastně degradace vzdělanosti v 19. století podle Bendy vznikaly vlastně ty negativní moderní jevy, jako je třeba nacionalismus nebo rasismus, které vlastně tu skutečnost nereflektují intelektuálně nebo platonsky, ale reflektují ji skrze své vášně, skrze politické vášně. Jako základní rysy těchto ideologií, za jejich základní rysy považoval vlastně, že odmítali nějaké univerzální směřování a naopak směřovali k partikulárnímu, což je jednoznačné, vlastně nacionalismus vždycky vyzvihuje jeden národ na úkor ostatních, podobně vlastně rasismus jednu rasu na úkor ostatním. Takže vlastně rezignovali na snahu těch klasických vzdělanců ve svém vědění obsáhnout celek. Druhá věc, kterou vytýkal vlastně těm zrazujícím intelektuálům, byla ta, že vlastně kritizovali lásku k duchovnímu, lásku k idejím a naopak se věnovali praktickým věcem, hlavně teda politice. On ten Benda si všiml a musíme točit zase v kontextu, že tu svou knihu Zradu vzdělanců psal několik let po skončení první světové války. Všiml si, že paradoxně někteří, a tím měl zřejmě na mysli hlavně marxisty nebo socialisty, zastávali pacifismus, který považoval za nesmyslný, protože tvrdil, že jakmile ta společnost začne vyznávat pacifismus, tak bude bezbraná v soutěži s ostatními národními státy nebo i kontinenty v dnešní době, dalo by se říci. Za základní hodnoty vzdělanců považoval v podstatě takové platonské hodnoty pravdu, spravedlnost, rozum. Ty by měli vzdělanci vyznávat a uznávat jako hodnoty sami o sobě jako takové platonské ideály a neměli by je spojovat už s jinými účely. Jaké tyto hodnoty mají, jako mají charakteristiku, jsou statické, objektivní, racionální, abstraktní, ideální, to znamená v podstatě plus minus nějaké charakteristiky tradičních platonových ideí. Rozum musí tyto hodnoty zkoumat, zabývat se jimi a nesloužit prostě konkrétním sekulárním nebo partikulárním zájmům. On si uvědomoval, že vlastně ten vzdělanec nemůže být většinou politér, i když takových si velmi cenil třeba Tomáše Kempenského, ale uvědomoval si, že musí žít v nějakém státě a podle Bendy ten stát, i když ho ten vzdělanec často kritizuje, tak by mu měl vytvořit ideální podmínky pro jeho práci. Jo, takže on si uvědomoval, že ti vzdělanci často fungují v rámci toho státu, jsou třeba státními zaměstnanci, ale nemají se nechat spoutávat vlastně oficiální státní ideologii a mají vystupovat kriticky vlastně k těm hodnotám, na kterých jsou státy založeny. Myšlení je podle Bendy vlastně takovým obohacujícím zkoumáním reality. Je to principiální aktivita ducha, která nezávisí na žádných jiných. A vlastně člověk, který nemyslí nebo myslí málo, to znamená ti nevzdělanci, nevzdělaní, kteří myšlení nepěstují, tak podle něho nikdy nemůžou dosáhnout nějakého správného obrazu reality. A nemůžou v té realitě ani fungovat, protože vlastně neodkryjí její strukturu. Klíčovou aktivitu, ve které se myšlení projevuje, je věda, která musí zase fungovat bez ohledu na to, co vlastně, jaké jsou státní cíle nebo státní zaměření. Jo, je to, věda má být de facto v tom, jaké oblasti zkoumání si vybírá a jak to zkoumání provádí, má být nezávislá vlastně na státu. Věda je objektivní a tudíž nemůže zkoumat vlastně oblasti, věnuje se objektivní realitě, nemůže zkoumat oblasti, které náleží třeba etice nebo náboženství, protože vlastně v etice nebo v náboženství nemůže používat svou metodologii. Věda je podle Bendy nositelem pokroku a nejvýznamnějším rysem evropské civilizace. Nositelem pokroku je proto, že tam funguje proces vlastně falzifikace a ve vědecké diskuzi jsou všechny teorie, myšlenky můžou být zpochybněny a případně nahrazenými jinými. Věda má nicméně hledat nějakou objektivní realitu. Tato Bendova kniha se věnovala primárně kritice vlastně těch odpůrců Dreyfuse a proto byla ve své době vnímána celkem neproblematicky. Dost ovlivnila evropské intelektuální myšlení. Jedním z těch, které ovlivnila, byl Karl Mannheim, který vlastně vybudoval koncepci sociologie vědění a který se dostal pak do sporu vlastně s představiteli frankfurtské školy, když vlastně dál by se říct, že je kritizoval za pomocí některých marxistických argumentů a tvrdil, že vlastně i jejich teoretické koncepce jsou sociálně podmíněné. Vlastně tu Bendovu knihu reflektoval i Edmund Husserl, kdy vlastně měl podobnou vizi v knize Krize evropského lidství a zajímavá je taky recepce u George Orwella, kdy se mu vlastně u Bendy nejvíce zamlouvala jeho kritika nacionalismu. Tak. Dostávám se k Sartrovi, který byl, který se s Bendou setkal a dokonce v období po druhé světové válce, dalo by se říci, že stáli na jedné kulturní frontě. Benda, a to je zajímavé, než přejdeme k Sartrovi, tu knihu Zrada vzdělanců vydal po druhé světové válce znovu a i s poznámkami, a v nich vlastně de facto obrátil ten svůj argument o 180 stupňů. V tom druhém vydání netvrdil, že by vlastně intelektuálové měli být těmi platonskými filozofy, kteří by se neměli kompromitovat politikou, ale naopak tvrdil, že smysl intelektuálů je v politické angažovanosti. To vlastně souvisí s tím, jak probíhal vývoj ve francouzské společnosti během druhé světové války a těsně po ní. Informace vlastně o Sartrovi čerpám především z vynikající knihy britského historika Tonyho Hughta Falešné ideje, cizí krev, studie o francouzské inteligenci 1944 až 56. Sartre byl v takovém širším francouzském odboji, i když se aktivně neúčastnil žádné odbojové činnosti a dokonce mu bylo dovoleno publikovat jeho knihy a ve francouzských divadlech se během okupace běžně hrály jeho hry, které navštěvovali němečtí generálové a vysocí důstojníci se svými francouzskými milenkami. A Sartre se už v době okupace vlastně Francie stal takovou intelektuální ikonou. V tomto byl vlastně v ostrém kontrastu s Albertem Camus, který byl ještě před válkou a během války s ním poměrně spřízněn myšlenkově, protože Camus se vlastně aktivně účastnil francouzského odboje. Jo, bojoval skutečně ze zbraní v ruce, nebo se účastnil vlastně té konspirativní práce, což Sartre nikdy nedělal a vlastně ta jeho pověst jako odbojáře je do jisté míry založena na fabulaci Simone de Beauvoir, která vlastně se ve své knize Mandaríni a vlastně v dalších knihách snažila vlastně pozměnit a obrátit obraz Sartra, kde ho stylizovala do role odbojáře. Bylo to kvůli tomu, že vlastně Sartre se těsně po válce účastnil takových v podstatě neformálních soudů, které byly založeny francouzskými odbojovými intelektuály a které měly nějakým způsobem rozstřídit tu francouzskou inteligenci na ty dobré a na ty špatné. Problém je, že tyto soudy už kontrolovali většinou buď příslušníci komunistické strany nebo jejich sympatizanti, což byl příklad Sartre, což byl případ Maurice Merleau-Pontyho, další pro vás známé jméno, což byl případ spisovatelů Aragona nebo Eliarda. Tyto komise vlastně nehodnotily to, jak se ten dotyčný, co skutečně říkal, ale často to jejich odsudky byly založeny na osobních antipatiích nebo sympatiích. Z toho důvodu byl třeba pokus vlastně odsoudit spisovatele Andrého Žida, který před válkou publikoval dost kritickou reakci na sovětský režim. On podnikl cestu do Sovětského svazu a jako jeden z mála západních intelektuálů vlastně se mu podařilo prohlédnout tu masku stalinistického Ruska a podal o tom zprávu. Žid měl naštěstí ve francouzském vlastně kulturním prostoru natolik silnou pozici, že se ho příliš ostrakizovat nepodařilo, ale to nebyl případ jiných. Camus, když viděl, jak tyto soudy probíhají, tak se od nich distancoval a začal je kritizovat a to byl taky počátek jeho rozchodu se Sartrem. Je zajímavé a je trošku ironické, že součástí těchto odsudků byly nejenom odsudky těch intelektuálů, kteří ve větší či menší míře kolaborovali vlastně s fašistickým režimem. A nutno dodat, že v mnoha ohledech byly oprávněné, ale třeba byly odsudky i vlastně nakladatelů, kteří vydávali díla. No a to byl problém, protože ti členové Sartre, Aragon a další měli každý jiného nakladatele a zjistili, že když ti nakladatelé vydávali jednak díla Sartra a jednak díla třeba těch provišistických intelektuálů, zjistili, když vlastně jak kdyby odsoudí všechny, takže vlastně nezbude žádný nakladatel a zároveň nikdo tam nechtěl odsoudit toho svého, ze kterým měl dobré vztahy. Takže to nakonec došlo k tomu, že se našel nějaký malý obětní beránek, u kterého nepublikoval ani Sartre, ani Aragon a toho odsoudili. Tak. Francouzi. Je zajímavé a v těch Sartrových hrách z války je to celkem dobře vidět, že Sartre byl velmi fascinován násilím. Jo, že ta válka v něm zanechala stopu a vlastně tady tato adorace násilí se pak projevuje i v jeho dalším intelektuálním působení po válce. Je velmi silná. Zároveň vlastně Sartre modifikuje trochu tu Bendovu koncepci zrady vzdělanců. Vzdělanec podle Sartra žije vlastně ve stavu zrady permanentně, protože buď zrazuje svou třídu, on nepochází většinou z dělnické třídy, tím, že se vzdělanec vlastně přikloní na stranu komunistů nebo na stranu lidu, tak zrazuje svůj buržoazní původ, a nebo v případě, že to neučiní, tak zrazuje zase věc komunismu. Jo? Takže je to zrada jak zrada. Je zajímavé, že i když Sartre a další s výjimkou, tuším, že Aragona, který vstoupil do komunistické strany Francie, tak Sartre v ní nikdy nebyl. Jo, on ty komunistické ideje hájil z pohledu vlastně jakoby nezávislého intelektuála nebo sympatizujícího intelektuála, ale vlastně nikdy nebyl členem komunistické strany a dokonce ty členy komunistické strany kritizoval, k tomu se ještě dostaneme, že jsou málo papežští. Už vlastně těsně po válce, ale ve Francii začaly vznikat konflikty mezi vlastně tím krásným obrazem komunismu a vlastně jeho reálným stavem, protože vlastně už během války Arthur Koestler publikoval, myslím, v roku 40 nebo 41 svůj román Tma o polednách, ve kterém vlastně popsal systém stalinských čistek a gulagů a už ve Francii v té době existovaly první svědectví vlastně těch, kterým se z gulagů podařili utéct. Byl to jistý Kravčenko, který byl v Rusku komunistickým funkcionářem, takže to nebyl nikdo, kdo by byl odsouzen třeba jako nějaký kulák nebo někdo takový. Byl to ruský komunista, který byl poslán do gulagů a z toho gulagu utekl, napsal o tom knihu, jak v případě Koestlera, tak Kravčenka vlastně se ti lidé jako Sartre a další začali jejich knihy na stránkách svých časopisů zpochybňovat a dokonce byly kvůli tomu soudní spory, které vlastně Koestler sám se jich neúčastnil, ale jeho francouzští zastánci vyhráli. Jo, takže už v té době koncem 40. let francouzské soudy vlastně rozhodly v neprospěch té komunistické argumentace. Sartre ještě v roce 54 napsal, že opravdu jsem hledal a nemohu za poslední 3 desetiletí najít u Rusů sebe menší doklad jejich agresivních úmyslů. Zajímavé je taky jeho zdůvodnění, vlastně proč existují gulagy. Sám fakt, že si komunisté činí ohledně táboru iluze, je důkazem, že chtějí o lidech smýšlet dobře. To znamená, že akceptoval vlastně tu oficiální argumentaci, že se jedná vlastně o převýchovné tábory. Další Jacques Arno. Absence svobody slova, tak jak ji chápeme my, je dokladem rozmachu proletariátu a skutečného kulturního osvobození. Tady vidíte vlastně ty retorické strategie, jak se vlastně francouzští intelektuálové, kteří byli spojeni s komunismem, snažili vlastně obhajovat ty v té době už relativně zjevné věci, o kterých vlastně psal Tisk a které byly v novinách. Ještě pikantnější je vlastně jejich argumentace, která se týkala politických procesů ve východním bloku, o kterých přece jenom ve Francii v té době bylo daleko více zpráv než o tom, co se dělo v Rusku. Ty lidi typu Sartra a Aragona ani tak nezajímaly ty procesy, které probíhaly koncem 40. let třeba u nás, jako proces s generálem Tikou, a v podstatě ani je nezajímala hlavní linie procesu s Horákovou, protože to byli lidé, kteří nebyli komunisté a tady viděli naprostou oprávněnost těchto procesů, protože komunisté se podle nich mají právo zbavit vlastně nekomunistů. Takže oni měli daleko horší morální dilema se vyjednat vlastně s procesy s těmi, kteří komunisty byli. Ať už se jednalo o Rumunsko, ať už se jednalo o Bulharsko, ať už se jednalo o Československo. U nás vlastně jako vedlejší linie procesu s Horákovou byl souzen filozof Záříš Kalantra, k tomu se ještě dostaneme, který byl vlastně popraven. S ním ještě takové problémy neměli, protože už ho označovali za trockistu, ale daleko horší to bylo se Slánským, který byl vlastně generálním tajemníkem komunistické strany a jedním vlastně z nejvyšších komunistů u nás. A vlastně tady toto odsouzení Slánského způsobilo takový menší šok. Oni se pochopitelně to snažili obhajovat ještě v této době a dá se říct, že takovým impulzem, který ve Francii trošku zvrátil tu debatu, bylo až vlastně napadení Maďarska v 56. roce. Zde je, a to si myslím, že je celkem symptomatické, vybrané vlastně reakce na tu Kalandrovu popravu, protože André Breton napsal otevřený dopis Paulu Eliardovi v časopise Combat, ve kterém se ho ptal, jak vlastně toto může schvalovat. Kalandra byl vlastně, měl poměrně úzké vazby na surrealisty a působil ve Francii i ve 30. letech, pozval Eliarda do Prahy, který sem přijel a jsou z toho fotky, takže byli poměrně blízcí přátelé. Kalandra byl vůbec zajímavý člověk, byl to poměrně kritický levicový intelektuál, on už ve 30. letech vlastně... Byl komunista nějakou. Byl komunista, ale pak se s komunistickou stranou rozešel právě na základě toho, že kritizoval moskevské procesy ve 30. letech. Pak byl chvíli označován, možná se i hlásil k trockismu, ale zřejmě trockista nebyl, nebo úplně netakový kovaný. Každopádně napsal zajímavou knihu České pohanství, ve které předložil spoustu takových kontroverzních tezí, jako například, že svatý Václav neexistoval, nebo že Kristiánova legenda pocházela až ze 14. století. Moc ta kniha neuspokojila třeba Oldřicha Králíka, významného lingvistu, který tvrdil, že je to idiocie, ale každopádně... Prosím tě, já jsem Králíka slyšel, když se vyjádřil, že je velice důležité se věnovat Kalandrovi. Takže jako abych je upřesnil. Jako, jo. On to říká v tom kontextu, že Kalandra je kontroverzní, proto je důležité se mu věnovat. Tak. Což jako no, je zajímavé, že Eliard odpověděl vlastně Bretonovi v časopise Action touto větou: jsem příliš zaměstnán nevinnými, kteří vyhlašují svou nevinu, než abych se staral o vinné, kteří vyhlašují svou vinu. Tady je zřejmé, že vlastně buď mu to vůbec nedocházelo vědomně, nebo to schválně nebral v potaz, že se nezabývá tím, že vlastně to přiznání, ať už z toho Kalandry, nebo z dalších včetně Slánského, mohlo být vymláceno. Že? A vlastně tady toto navíc reflektuje to, že vlastně ty komunistické politické procesy, tak jak probíhaly ve druhé polovině 40. a v první polovině 50. let, tak tam vůbec nešlo o to, jestli ti lidé byli ve skutečnosti vinní nebo nevinní. Jo, tam nešlo o jejich osobní vinu, protože že jo, ten Kalandra se k tomu svému začení v podstatě připletl náhodou, že byl v domě svého švagra, a protože protože věděli, že ve 30. letech kritizoval ty stalinské čistky, tak prostě ho do toho zapojili taky a nakonec ho vyvěděli. Jo, ale on primárně vůbec neměl být začen a neměl být tím cílem. Takže vlastně ty procesy postupovaly podle scénářů, které se ti odsouzení museli učit a které měly dokladovat vlastně ideologickou linii a převahy té strany. Dokonce to došlo do tak absurdních důsledků, že když byl v Maďarsku proces s Laszlo Rajkem, tak vlastně ten maďarský prokurátor vlastně v tom procesu používal úplně stejné věty a stejné odstavce jako prokurátor Višinský, když byl proces v Rusku v 36. Jo, takže oni de facto jenom obsali ty ruské výslechové protokoly a používali je stejně. Jestli můžu k tomu je zajímavé, že z těch odsouzených podobných procesů s buržoázními nacionalisty na Slovensku Gustav Husák pak odvolával, odmítal podepsat a popravený nebyl. Tak je zajímavé, že ti komunističtí intelektuálové, ale zároveň skrytě pohrdali vlastně těmi svými partajními soudruhy, jak je vidět vlastně ze soukromé korespondence Eliarda, který napsal svému příteli, těm chudákům by to vzalo kuráž, když bojují, nesmíme je vyrušovat, čímž mluvil vlastně ve Francii byly nějaké spory vlastně o Lysenkovi a Žďanovovi a podobně. A je zajímavé, že třeba v případě Lysenka si ti někteří francouzští intelektuále uvědomovali, že se jedná o hovadiny, ale vlastně svou kritiku mírnili právě proto, aby neznepokojovali ty své soudruhy a umožnili jim pokračovat v boji. Jako největší šok utrpěli ne z Lysenka, ale ze socialistického realismu. Jakoby, když uviděli tu moskevskou architekturu, tak se celkem slušně zrozili. Tady je v tom prvním citátu je vidět vlastně to Sartrovo sebemrskačství a zároveň je tam vidět vlastně to pohrdání těmi komunistickými parveny, kdy vlastně litoval toho, že vlastně ti straniští intelektuálové, ti straniští komunisté nejsou schopni vlastně toho Sartra, který byl pouze sympatizant, nebyl člen komunistické strany, nejsou schopni ho nějakým způsobem korigovat, přebít nebo ideologicky přetrumfnout. A znovu se opakuje motiv intelektuála jako zrádce, že buď zrazuje věc vůči níž, od ní se distancuje, anebo zrazuje vlastní třídu. Je zajímavé, že s touto myšlenkou laboroval i Pierre Bourdieu, když vlastně, nebo laboroval, na ní navázal, měl aluzi, když tvrdil, že buržoázní společnosti jsou absolventi vysokých škol, nutně vedení ke zradě, i když je samé zrazují jejich iluze o vlastním postavení. Tak, od Sartra se dostáváme k Chomskému, kterého považuji za podobný případ, byť si myslím, nebo osobně tím, jak jednal, tak je mě Chomsky přece jenom poněkud sympatičtější, protože na rozdíl od Sartra byl schopen aspoň částečné kritické reflexe svých postojů. Sartre vlastně nikdy nepřiznal, že se třeba mýlil v ohledech politických procesů 50. let nebo Gulagu. On se pak v 60. letech, zvlášť po invazi do Maďarska, tak se ti francouzští intelektuálové začali věnovat hlavně válce v Indočíně, v Alžírsku a pak vlastně pokračoval Vietnam a v Číně začaly ty velké skoky. Demone, tady mám Sartra, že ze 70. roku, že sovětský svaz jeho systém je třeba poslat do starého železa. Ano, Sartre kritizoval systém Sovětského svazu jako nějakou špatnou reprezentaci komunismu. On tvrdil, že vlastně ta sovětská realpolitika může v mnoha ohledech vykazovat deficity, ale tvrdil, že tyto deficity se nemají rozpitvávat a přiznávat francouzské veřejnosti, protože to bude poškozovat obraz komunismu. Prosím tě, jo, to... cituju ti přesně, poslat sovětský systém a sovětský svaz do starého železa. Možná lepší z časových důvodů zhrnout myslel k Chomskému a potom přejít ke kritice. Tak. Ale časové důvody jsou řemelé na tvé straně. Tak dobyl Chomsky asi všichni víme, takže to nebudu připomínat. Tady ho mám. Já už nechci zasahovat, ale nemusí každý vědět, všichni vědí o ten dobyl Chomsky. Dobře. Tak Chomsky napsal v roce 67 tento článek nazvaný Odpovědnost intelektuálů, ve které provedl vlastně kritickou reflexi amerického angažma ve Vietnamu. Vlastně už v této době, vlastně v polovině 60. let se obrátil masově vlastně ke komentování politiky, do té doby spíš splňoval definici intelektuála v tím původním Bendově smyslu a stal se vlastně ve svém oboru asi nejvlivnějším intelektuálem 20. století. Každopádně vlastně po té, co se přiklonil k politické filozofii, tak kritizoval jednotlivé kroky americké administrativy od války ve Vietnamu přes politiku v Latinské Americe, v Iráku a v Afghánistánu. Na Chomského jsem poprvé narazil v této knize v souvislosti s jeho politickým angažmá, kterou napsala Debora Lipštatová a jmenuje se Popírání holokaustu. V ní studuje vlastně strategie, které používali popírači holokaustu, vlastně intelektuální nebo myšlenkové strategie, které používali při vlastně tady této historické lži. Je zajímavé, že ta Lipštatová pak vlastně dokonce vedla soud s některými z nich, který vyhrála, byl o tom natočen skvělý film Denial, který doporučil, myslím, že 4 nebo 5 let starý, hraje jí Rachel Weisová. Chomsky vlastně napsal předmluvu k této knize Roberta Forisna, který byl jeden z takových klíčových popíračů, když tvrdil, že vlastně každý by měl mít právo vlastně se vyjádřit a zastával ideu absolutní svobody slova. Ten Forisn v knize mimo jiné tvrdil, že neexistovaly plynové komory, protože o nich neexistuje žádné svědectví očitých svědků, že není vlastně žádný očitý svědek, který by to popsal. Chomsky vlastně v tomto úvodu taky tvrdil, že vlastně neexistuje žádný důkaz, že by ten Forisn byl antisemitou. Jo, takže otázka je, a myslím, že o tom hodně v dnešní době můžeme se dočíst na stránkách Vědeckých listů. Jan Čulík se tam často zamýšlí nad tím, nakolik je vlastně možná absolutní svoboda slova a nakolik vlastně je potřeba tu svobodu slova omezovat v rámci toho, že jsou zřejmé určité historické události. Další aféra spojená s Chomským bylo jeho popírání genocidy v Kambodži, ke které došlo v druhé polovině 70. let, kdy se vlády zmocnily Rudí Khmerové. Když nebudeme nahlížet na absolutní počet obětí, ale na relativní, to znamená srovnáme počet obětí, počtu populace, z níž ty oběti byly, tak se jednalo vlastně o největší genocidu 20. století, protože při ní zahynula zhruba třetina populace Kambodže během 3 nebo 4 let. O této genocidě bylo napsáno už poměrně brzy několik knih. Hildebrand a Porter napsali knihu Kambodža Starvation and Revolution, která byla ještě poměrně mírně kritická, a pak následovali vlastně Francova Ponchoda, který byl vlastně katolický kněz, který uměl kmérsky, a vlastně se Kambodže se mu podařilo uprchnout, takže vlastně tam popsal očitá svědectví o té genocidě, a vlastně následovala další kniha Johna Barama a Antonio Paula, Murder of Gentleland. Tam je zajímavé, že vlastně tito dva pracovali už se svědectvím vlastně očitých svědků, buď těch, kteří to vraždění přežili, nebo jejich příbuzných. Ta kniha Francova Ponchoda byla záhy přeložena do angličtiny a měla být v New Yorku. Nevím, jestli přímo Chomsky, ale lidé kolem něho se snažili zabránit tomu, aby vyšla. Zdržovali to vydání několik měsíců. Jo? Takže nakonec se to nepodařilo, protože že jo, ta kniha je velmi kritická vlastně k tomu kmerskému režimu. Tak Chomsky pak vlastně napsal článek s Edwardem Hermanem, ve kterém recenzovali tady tyto tři knihy. Vlastně používali hlavně tu knihu Hildebranda a Portera, která jak se pak ukázalo, tak byla vlastně snůškou lží a kmerské propagandy. Další studie, například Rusy Šarpa, ukázala, že ta kniha, na kterou se Chomsky odvolával, tak byla v podstatě jenom replika propagandy rudých kmerů a neměla nic společného s realitou. Tady na základě vlastně této knihy taky pak došlo k tomu, že vlastně Chomsky a ten jeho okruh začali tu genocidu popírat. Já přeskočím 80. léta, i když tam byly nějaké problémy v Latinské Americe, a dostanu se jenom krátce, že jo, tam to souviselo s tím, že ty sandinisti vyvražďovali nějaký indiánský domorodce, ale to teď necháme být. Nemone, nezlob se, ale je to asi 3 miliony lidí, jo, celkově z Latinské Ameriky. To mi připadá trošku nefér. Tak. Že může být přednáška další. Já myslím, že to teda trochu protáhneme. Zajímavá byla diskuze Chomsky versus Žižek, o které se asi málo ví. Souviselo to s tím, že Chomsky kromě toho, že popíral genocidu v Kambodži, tak popíral i vlastně genocidu na Balkáně v 90. letech, protože ta genocida byla záminkou pro americkou intervenci, a on jako kritik vlastně zahraniční politiky Spojených států musel vlastně dospět k tomu, že tato genocida neexistovala. Žižek, který pocházel ze Slovinska, tak pochopitelně přece jenom takové předsudky neměl, a vlastně Chomského na to spíše méně než více tak mě upozornil v jejich diskuzích. Pak to sklouzlo ke sporu, jak má fungovat ideologie. Žižek je známý tím, že je takový ironik, takže si z té době už intelektuální ikony Chomského udělal i trochu legrací. Tak tady máte zhrnutí té kritiky, a plus je to tam ozdrojováno vlastně z internetu. Ono vůbec je zajímavé, jak v případě Sartra Chomského, tak i další, kterým se dostanu, sledovat buď články, anebo v dnešní době YouTubeová videa, protože tam ti lidé jsou často otevřenější než ve svých knihách. Jo, takže se méně kontrolují. No a chtěl jsem někoho aktuálního a řešil jsem, koho vybrat, nejlíp českého. V temných zákoutích internetu jsem narazil na stránky mladých komunistů, a tady jsem našel teda, s kým si rozumíme. Jsou tam zajímavá jména. Z nich jsem si vybral, kromě různých politiků, pochybných konspiračních teoretiků, tak tam je několik filozofů, Zaškrtl jsem Michála Hausera a Jana Kellera, protože to jsou takové ikony. Zajímavé je to jméno Oskar Krejčí, k tomu se ještě dostaneme. Marek Obertel, abyste věděli, je šéf československých vojáků v záloze, což je ta paramilitární organizace, která je napojená na Putina. A konečně velká prognostička Švihlíková. Rozhodl jsem se pro Marka Hrubce hlavně v souvislosti s aférou, která proběhla před 2 lety na Karlově univerzitě, když měl poměrně klíčovou roli. Český filozof, sociální vědec, velmi plodný, zde je. Souvisí to vlastně s centrem Středisko bezpečnostní politiky. Já myslím, že o tom jste asi slyšeli, takže se nemusím moc rozvádět, o co se tam jednalo. V podstatě jedna oficiální instituce, druhá soukromá, do které tekly čínské peníze a pořádali společně konference. Zde je šéf Miloš Balaban, plukovník ve výsluze, tento dovedl k dokonalosti, protože kromě toho, že byl šéfem centra, do kterého tekly čínské peníze, tak měl zároveň z ministerstva obrany grant na obranu proti hybridním válkám, kdyby vypracovat nějaký projekt. Aféra Balaban začala tímto. Rektor Zima si s minoritním akcionářem skupiny PPF domluvil kontrakt na 1,5 milionu pro Karlovu univerzitu na 3 roky. Zde je dcera majoritního akcionáře PPF Anna Kellnerová na svém koni Catch Me If You Can, který její otec koupil za 250 milionů. Takže zde máme 250 milionů za koně plus 1,5 milionů za mlčení Karlovy univerzity. Abyste věděli ten poměr, já jsem se to snažil nějak propočítávat, tak ten 1,5 milionů z plochytého koně zaujímá bota Anny Kellnerové. Takže za takový poměr si Kellner vlastně koupil univerzitu Karlovu. A zde už je modifikace předchozího snímku, jestli poznáte jeden, to není rouška, to je náplast přes hubu. Bylo to prioritně zaměřené vůči centru Synopsis, které je dlouhodobě kritické vůči Kellnerově působení v Číně. Tady těch aktivit vlastně s Balabánem se účastnil jako vyučující i Hrubec, který vlastně tvrdil, že vlastně nevěděl, kdo byl jeho zaměstnavatel a kdo ho učil. Tady jsou nějaké zprávy z tisku. Zajímavé je to, když jsem začal hledat na internetu informace vlastně o původu Hrubcově, tak jsem zjistil, že se účastnil různých levicových aktivit různých komunistických a antikapitalistických kempů. A zde si povšimněte těch dalších účastníků. Jo, jednak je tam ten Obertel a pak je tam to jméno Oskara Krejčího, kterého byla taky modrá šipka. Oskara Krejčího možná znáte, je to ředitel Institutu globálních studií Univerzity Jana Amose Komenského Praze a hlavně je to jeho podřízenou je Švihlíková, je to agent STB, který dokonce se podílel v 70. letech, kdy se vypracovávali seznamy nepohodlných lidí, tak se podílel vlastně na tom jejich vypracování. Ten Krejčí se kolem Hrubce dost motá na různých konferencích. Na té konferenci, o které jsem chtěl mluvit, tak dělal dokonce. Zlomitka k struktuře přednášky, naprosto přetaženém čase a tak dál. Máš tady nějaký záměr, nějakých zpravodajských svodek? Tak, zpravodajské svodky byly nutné vzhledem k tomu, že minulá přednáška taky se nechala přetáhnout, tak si dovolím stejný luxus. Tak vlastně zdá se mně, a ten odkaz je poslední, který jsem chtěl pustit na video, že Hrubec, ačkoliv je na jedné straně vlastně člověk, který studuje různé sociálně politické globalizační fenomény a dělá jako by tu de facto normální vědu nebo hard science, funguje jako sociolog, filozof, tak na druhé straně je to zároveň intelektuál, který se dal vlastně zcela do služeb v čínské propagandě. Publikoval na Parlamentních listech článek, ve kterém vlastně zhrnoval vlastně oficiální čínskou propagandu takzvaného pásu a stezky. A vlastně tady toto zhrnutí provedl i ve svém projevu na konferenci s názvem Čína a střední Evropa, levicový přístup, kterou pořádala před 2 lety nadace Rozy Luxemburkové. Všimněte si, že je to ještě v době kolem té univerzitní aféry. Doporučuji velmi silně si tento příspěvek zhlédnout. Hrubec tam nejvíc zarážející na tom je, že Hrubec tam vůbec nehovoří jako filozof nebo jako kritický intelektuál. On v podstatě slova papouškuje vlastně čínskou propagandu nejspíš nějakého textu, který měl vlastně od těch Číňanů k dispozici. Dozvíte se tam tak zajímavé informace, například, že Orbánovské Maďarsko a Kačinského Polsko nejsou zase tak špatné, protože tam sice skončili v podstatě sociálně demokratické strany, které označuje tím oblíbeným přízviskem neoliberální, což je asi dost oblíbená nadávka u různých levicových aktivistů. A skončili tam ty neoliberální sociálně demokratické strany a ty jsou tam u moci sociální konzervativisti, jak je označuje. Což je dobré z toho ohledu, že tady ti sociální konzervativci mají přece jenom trošku lepší přístup k Číně a k té čínské iniciativě vlastně pásu a cesty. Je zajímavé, jak tam třeba hovoří o přístavu Pireus, který se dostal do čínských ruk po řecké ekonomické krizi, kdy ho vnímá jako bránu čínského vlivu do střední Evropy. Dost pozitivně se tam o tom vyjadřuje, což jednak překvapuje vlastně vzhledem k jeho zaměření, ale teď si jenom zkusme představit, kdyby ten Pireus koupili třeba Němci nebo Američani, jaká by se na ně snesla za to kritika. A tak dál, je tam skutečně mnoho výživných argumentů, na kterýma se budete podivovat jako já. Ještě jedna poslední věc a v tomto si myslím, že právě tím, že nekriticky přebírá čínskou propagandu a v podstatě slovo od slova ji pakouškuje, tak jako intelektuál selhává podobně jako selhávali ten Sartre nebo Chomsky. A co víc, vlastně tím, že ten čínský režim obhajuje, prosazuje a propaguje, tak se stává vlastně spolu zodpovědným za ty zločiny, které se i v dnešní Číně páchají od vlastně koncentračních táborů po Ujgury, po vlastně odebírání orgánů vlastně živým vězňům z těchto táborů a tak dál. Takže vlastně selhává jeho role ve své roli intelektuála a vlastně dává se jako papoušek do služeb čínských propagandistů. Poslední věta, sledoval jsem to video s mediálním analytikem, který vlastně se soustředuje na zkoumání řeči těla a na vlastně tom hlasu při těch přednáškách, protože já jsem stále měl pochybnosti, jestli ten Hrubec vlastně tomu, co říká, věří. Jestli to není jenom nějaká ulitba čínským bohům. Tak zajímavá věc byla, že on mě tvrdil, že teda on tomu skutečně věří, co říká a že ty posluchače podle své řeči těla v té nadaci Rozy Luxemburkové považuje za idioty, kteří nic nechápou. Tak tím končím. Potom to vystoupení obtížně vést nějakou... Já bych prosil o určitým pořádek v reakcích, hlášení a tak dál. Už během diskuze jsem zaregistroval Otovu reakci k o něm třeba k jisté problematice. To bylo obvinění z holokaustu, s tou konkrétním dům. Vůbec reakci k Chomskému, samozřejmě jsou dotazy typu obecnějšího a konkrétnější. Takže bude lepší dostat té obecnější roviny, aby jsme neskončili o jednotlivých informačních spodech, kdo toho podplatil. Obecný, ale přece jen pár konkrétních věcí. Po celkem jako zajímavém úvodu, s kterým by se dalo pracovat, si podle mě předvedl naprosto šílený způsob oslího můstku naprosto černobílého vidění věcí a světa, kde na jedné straně prostě je třeba ve všem zlá Čína, a samozřejmě vždycky humánní západ. Je to dobře vidět třeba na tom Chomském. Chomský tvrdí, že musíme kritizovat především to vlast. No, to se tak zaměřuje na tu Ameriku a především na tu americkou zahraniční politiku. A jenom teda konkrétní věc k tomu, ty jsi sice řekl o genocidě v Kambodži, ale co jí předcházelo? Předcházelo i americké bombardování, Robertsovy bombardování vietnamských komunistů, kteří byli podporovaní svazem, zatímco Pol Pot Čínou, který podpořila USA v OSN při odsouzení té vietnamské, toho, té vietnamské intervence, při které to bombardování USA těch vietnamských komunistů a kambodžských provietnamských stálo oběť víc než 500 000 lidí, což byla, jo, to předcházelo těmhle událostem. To je na tom dost podstatný. A Chomský rozhodně nepopíral genocid. On umenšoval, on tvrdil, že americká vláda a média nadsazují počet obětí. Což se ukázalo, že ještě podsazovali, protože se původně hovořilo o milionu. Ale nemůžeš tvrdit, že popřel tu genocidu. On popíral ty čísla. On zpočátku popíral genocidu, pak začal popírat čísla. To je jako takový jako tradiční argument. Ale dobře, skončil dotaz. Ještě tak já odpovím na to, co říkal, a pak budem pokračovat. Tak to, co říkáš, to je vlastně tradiční argument, který vlastně ti levicoví intelektuálové znášeli proti svým kritikům. Jo? Nevidíme trám ve vlastním oku, proto nemáme nárok nebo právo kritizovat ty druhé. Tady vlastně na toto upozornil právě Arthur Pestler někdy kolem roku 50, když vlastně vznikaly ty spory i teda uvnitř francouzských komunistů i navenek, tak vlastně to, co jsem říkal o Sartrovi a jeho podpoře ruského komunismu, to sice bylo do značné míry dominantní ve francouzských intelektuálních elitách, ale rozhodně ty názory nezdílela většina francouzské společnosti, spíš naopak. Jo, ale každopádně ten Kessler na to reagoval a říkal, že toto je velmi oblíbená retorická strategie, která vlastně tvrdí, že všichni jsou morálně zkažení, všichni mají svou vinu, a tudíž ten, kdo má nějakou vinu, není oprávněn kritizovat ty ostatní. Jo, tím vlastně oni odráželi kritiku vlastně těch kulagů a těch ruských zvěrstev, protože my sami, nejenom my jako individua, ale naše společnost má, si nese svůj díl viny. Jo, tak jak přišel Foucault a vlastně ta koncepce strukturní viny, tak se to začalo používat vlastně, nebo rozvíjet dál, že vlastně ten kapitalismus jako systém, který je už ze svých principů strukturně vinen, tak kdokoliv, kdo obhajuje kapitalismus, nemá právo kritizovat nikoho dalšího. Takže nic nového a už se s ním potýkali v těch 50. letech. Pane, ještě několik poznámek, jestli. Kessler, ale stejně tak zmiňovaný Camus, jsou úplně přece pregnantní příklady toho veřejného angažovaného levého intelektuála. S tím souhlasím, ano. A ten Kessler by pak mohl být vnímaný, že zradil, ale zase jako na opačnou stranu. Ale to ten toho Kami se to tam říkal ten Sartek. Ten no, Kami zůstává v jistým smyslu komunistou, ne v tom smyslu strany a stalinismu. A stejně tak to může říct o Bretonovi, který mimochodem tímhle ještě s Einsteinem vystupovali ostře při popravě Galanty, který trocky jsme mohli být inspirovaní, ale tak, jak to pak po něm opakoval Bondy, nebo od něj převzal Bondy, tak řekl, že kdyby Trocký zvítězil, tak by to nejspíš dopadlo ještě hůř než Stalin. Jo, jako s tím souhlasím. To tady jsou takové nianci, které teď vypadá, že ty tím delegitimizuješ celou prostě tu obrovskou teorii angažovanost. A poslední věc, jako o Michaelovi, ten se obhájí zítra sám, to jsou zjištěné. Já jsem... Pustíme si s ním společně to video, to je zajímavé, jak bude reagovat. Každopádně s tím, co říkal, souhlasím, proto jsem si vybral jakoby ty nejvíc kontroverzní příklady. Jo? Kami byl podle mě, i když třeba zůstal komunistou, tak byl autentický v tom, že byl schopen už od toho roku 1945 poukázat vlastně na nespravedlnost těch soudů poválečných ve Francii a byl vlastně kritizoval politické procesy ve východní Evropě a kritizoval i ruské gulagy. Jo, takže on říkal, on byl prostě jakoby autentickým, prostě tím intelektuálem v tom tradičním smyslu, že vlastně nesklouzl k tomu, aby papoškoval tu ideologii, tak jak to dělal ten Sartre. A tak de facto, jak to svým způsobem dělal Chomsky. Jinak, aby teďka se dalo nějak smysluplně diskutovat, tak bych prosil publikum nejprve dotazy, které se budou týkat vůbec obecně role intelektuálu, smysl bendovského vymezení, otázky odpovědnost, politika, poznání a potom teprve otázky, které se týkaly jistých třeba politických kondicí. Politici kontroverzí, kritiky o něch, politický aktiv, a který bych prosil, že poslím nějaké otázky, které budou se týkat obecných témat, filozofických, právních, morálních. Myslím, že tam je Jan první. Potom Vladia, což je takový. Jestli ty kritikové intelektuál reflektují otázku materiální zabezpečenosti filozofů. Mně se dá zejména v té druhé polovině 20. století, třeba u toho Sartra a jiných. Opravdu nejsem přesvědčen, jestli tomu stále věřili, co mluvili a co psali. Když si vyslechnu třeba nějaký rozhovor se Sartrem, kdy je opravdu blábol, filozofická směs, a kde nejsem si jist, jestli tomu běží v takovém smyslu, jako běželi komunismu před první světovou válkou. Tak to popravdě řečeno nevím, ale každopádně si myslím, že jste narazil na důležitou věc, protože to jsem nezmínil, Sartre byl jako filozof, tak jak se nám to napsal vynikající filozofickou knihu, že jo, Bytí a mýtota, myslím, 43, to vyšlo, kde vlastně dost tvůrčím způsobem pracoval vlastně s Heideggerovým myšlením. Jo, takže ten Sartre nebyl nějaký ideolog, ne od začátku, ale nebyl jenom ideologem. On byl i tvůrčím filozofem, který prostě dokázal filozofovat, a proto si myslím, že vlastně ten jeho příklon té nekritické argumentaci ve prospěch vlastně toho brutálního stalinského režimu je ještě o to horší. Že to nebyl člověk, který by nebyl schopen rozlišovat. A jestli to pak myslel vážně, no tak že jo, intelektuálové se potřebovali materiálně zabezpečit, a když prostě udržovali určitou linii, do které byli už nějak předtím zasazeni veřejným míněním a publikovali další a další knihy, tak to přinášelo i další a další peníze, pochopitelně. A je otázka, jestli těm idejím pak už věřili. asi jsme schopni odpovědět. Já tady byl ještě dotaz na to. To velmi ty. Ale prosím o stručnost. To vezmu velice stručně, já jsem se chtěl zeptat na své co kolega. No Petře, ale z... Ne, já mám totiž problém, jak to takhle rozdělil a ta diskuze pokračuje, tak kdybys mě to nechal jako celé říct, a už mluvit nebudu. No. Víš co, já tě Petře vždycky utnu, protože já si to nebudu pamatovat. No, takže... Nebo... Podívej, já zkusím, nebudu mluvit o tom, že zřejmě komunističtí někteří francouzští intelektuálové jezdí malé děti, ale aby se teda trošku dal do toho trošku humoru, ale soustředil bych se do možná nejdříve u Sartra, a kterému jsem se věnoval dost a úplně z extraku ti vypadl Merleau Ponty, za to přibyl Hrubec, což je si myslím chyba, ale to je tvůj problém. Ne, to jsem už z časových důvodů nezmiňoval. No, ale Hrubec nebyl jako ve extraku. Ale to je tvůj problém. To základní podle mě je, že teda... A zmínil jsem Merleau Pontyho určitě. No tak jo, ale tak byla tam trojice jako těhletě. Jo. Ale to je tvůj problém, jak vyčerpáš téma, i když teda si myslím, že jsi ho nevyčerpal skoro vůbec. Ale, a to se pokusím teďka pokusím dokázat. Prosím tě, ty se u toho Sartra, případně Merleau Pontyho, opíráš o jakou literaturu? Byl tam napsaný Jude. A to je vše? To je vše, plus vlastně jsem našel odkaz na nějaký Sartrovy články, které byly v angličtině, které jsem jako přeložený, které jsem byl schopen číst. No tak fajn, že jsi jako našel, ale ten Jude je prostě problém. Jo? Ty články z toho časopisu Ten model. Ten Jude je prostě problém a já, jo, ale k tomu je taky další literatura démona. Jestli jsme teda, jako, jo, vzít si teda práci, která podle mě je jednostranná, u kterého je jasný, že chce tyhle ty levicový intelektuály prostě co nejvíc nachytat. A nevšimnout si řady práci další, o kterých se zmíním teda, to je do jisté míry i intelektuální průšvih. To je třeba Raymond Aron. No dobře, ale ty jsi nepracoval s Aronem ani. Nepracoval, přiznám se, že jsem nepracoval. No, ale co je za průser teda u Jutta? Jako já vezmu dva, jo. Jednak on, respektive ještě víc tvůj průser. protože ten Jut podcenil jednu důležitou věc, kterou naznačil, je to velmi zajímavý historik a takhle. A byla skupina, o které si prostě nemluvil, patřil tam Kokto, patřil tam herec Filip, a ti napsali, když před popravou Slánského, napsali žádost o milost, ale svým způsobem to byl snad protest, Gottwaldovi, a napsali Trumanovi. A to je tvůj problém. Protože tam šlo o Rosenbergovi a Rosenbergova podle internetu už byla rehabilitována. No, že prostě, počkej, nechme mluvit, ty prostě tyhle ty vymažeš, jo? Až se naučíš jako tuhle tu skupinu zahrnout, jo? Tak potom to bude seriózní referát. Ale tohle to je něco, co prostě musí dokázat, že ten Sartre byl bídák, levičák a tak, což samozřejmě není pravda. Jo, prostě nejsi schopen advokáta ďábla dělat. A to je problém. Jo? A druhý samozřejmě, jo, kde je to teda prozešek, tam ten Judy, prostě to, on to trošku zmínil, ale to je tak důležitá věc, jako jo, že teda posledně, a on to tak jako rychle, ten Jude, jako jo, tak takovou, tak tuhle tu závažnou věc přešel. A druhá věc je, může, klidně ti to potom najdu, pošlu ti odkaz, že tvrdí, že teda Sartre nikdy jako potom už nepodporoval Československo. Jo, tady je a prostě, že ještě tady někdy v 63. byl pro socialistický realismus. Já myslím, že už to není potřeba. Jo, že byl pro socialistický realismus v Československu, jo. Ale Patočka přece psal návštěva Sartra ve filozofickém ústavu. To jsou souvislosti, o kterých jako je dobré mluvit. No a potom znova, teda jako já ti musím jenom tu jednu větu jako přečíst, protože jo, protože to ten tvůj Jud jako tvrdí, že už nikdy se neangažoval pro Československo. A on napsal 40 stran do toho tady to je, jako do toho Límela sborníku a je třeba se pustit do režimu, jako mluví o Sovětském svazu, o sovětském systému, do vědomí stále, že ho vytvořili a působením. Po srpnu z 68 je nutné opustit ve vztahu k němu útočiště moralismu a zanechat reformistických iluzí. Stroj nelze opravit, nýbrž národy ho musí popadnout a hodit do starého železa. A teď píše, že byl západní levice, měl velmi pečlivě sledovat hlasy jo, z Československa. Ferry, dějiny Francie. Tam je jenom, jo, protože to jsou tlusté, jo, tam je jako z části to též. Ale prostě to je prostě hrozné, já jsem, jo, jako, co ty předvádíš, prostě neseznámení se s fakty, protože co byl důležitý politický fakt u Sartra? No on chtěl založit po 45. svou stranu, odlišno i od komunistické strany, to se mu nepovedlo, jo, no ty to samozřejmě jako přejdeš, jo, takže Ferry, ale abych jo, u toho Sartra, abych to jako Révy, vyšla knížka. Petr Horák o tom napsal 10 stran, proč je Sartre před 5 lety významný. Jo? To všechno ignoruje. Jo? Ta práce Stejné a jiné, jo? o francouzské filozofii za 40 let, nesmírně přehledná. Tam se toho dotýkají taky, jak především Sartrovy filozofie, ale i článků v tomhle modernu. Jo? Ty si vezmeš jednu knížku, která ti vyhovuje a která je jednostranná a neuděláš seriózní práci. Takže tohle mi vadí, no a samozřejmě je průser tvůj Kambodža, protože kdo podporoval po obsazení Kambodži potom Vietnamci, Kambodžany v OSN, teda Pol Pota? No Američané, samozřejmě, a Číňané. Můžete to říct stručně, prosím? No, takže když si vezmu třeba jo, seriózní dějiny Kambodže, abych to nějak zakončil, tak tam je to též, jo, z části. Ale ten pohled na ty příčiny teroru, jo, a já nevím, proč jsi nevzal do ruky dějiny Kambodže, když o tom chceš mluvit, jo, jo. Ten pohled je, já nevím, 60% blízký tomu Žovskému, který říkal, kdyby se zabíjeli v Kambodži tihleti rolníci pod heslem nějakého fotbalového klubu, tak by to proběhlo stejně. A já to tady ten citát jako mám, jo? Ale ty ho necituješ prostě toho Chomského, pak to můžeš rozmetat, ale ty ho prostě necituješ a doznačně kromě té jedné knížky nečteš tady tenhle ten jako jednu z nejnovějších věcí západní terorismus. Jo? Chomský, Andrej Hrček. Takže vše. Tak. Takže, ale vem to... Vezmu to stručně, ti Rosenbergovi dobral pomínka, chtěl jsem reagovat už na oty. Ano, francouzští intelektuálové, někteří podepsali jak petice proti třeba Kalandrovi, tak proti Rosenbergovi. Nikdo z těch, které jsem jmenoval, nepodepsal petici proti justiční vraždě Kalandry a Horákové. Jo, zase ta pozornost byla selektivní a zaměřovala se především ten Paul Elliard, který odmítl se Kalandry zastat. Už tak... Brežnou přece se aspoň vyjádřil k tomu. Paul Elliard, který se odmítl Kalandry zastat, tak podepisoval spoustu petic proti nespravedlivě vězněným v Británii, ve Spojených státech a podobně. Breton vyzval Eliarda, aby se vyjádřil ke Kalandrovi. Breton a vlastně ty francouzští surrealisté, který jmenoval, tak měli trošku distinguovanější přístup a byli celkově po válce kritičtější než vlastně ta mladší generace. Oni byli proti stalinismu, jo, a ne distinguovanější přístup. No, a to je to považuji za distinguovanější přístup. Dobře. Angažmá v Československu, tak o tom jsem asi nějak moc nemluvil, já jsem jenom říkal, že se odmítali vlastně vyjadřovat a zastávat se těch Stánského a další, kteří byli vězněni v těch procesech. Tak Sartreova strana, říkal jsem, že Sartre vlastně byl sympatizantem komunistů. Jo? On nevstoupil do strany, neutvořil ji, snažil se vlastně držet si jakoby takový odstup od těch stran. Co se týče literatury, Bernard Henry Lévy, Raymond Aron, nezmiňoval jsem to schválně, taky z toho důvodu byla v tom jistá ironie. Tony Judd je britský levicový intelektuál spojený vlastně s levým křídlem Labouristů, takže vlastně to byla kritika založená na myšlení v podstatě moderního levicového intelektuála, jo, který studoval tu. No a co se týče Kambodži, to bychom se dostali do historických otázek, to nebudu zmiňovat. Každopádně to tvrzení, že Kambodžané by si vyvraždili 1,5 milionu obyvatel na základě fotbalové války nějaké, tak je úsměvné. No to úsměvné je, že když 10 let je podporovali Spojené státy, tak to nezmíníš. A skutečně, aby jsme udrželi nějakou vůbec rovnováhu, možnost diskuse, tak samozřejmě tady bylo množství podnětů, ale pokud jenom něco má něco skutečně vážného na srdci, něco důležitého, co teď měl zaznít, upozornit něčemu důležitému aspektu tohoto problému, myslím, že má smysl vypočítávat jednotlivá obvinění, jednotlivá historická fakta detaily, ale co se týká oné role prostě selhání nebo nějakých závažných opomenutí nebo sfalšování faktů, ale skutečně důležité. Má někdo něco takového? No, tak v tom případě ukončíme dnešní deletní filozofické školy. A zítra si nastoupí onen ideologické filozofie s Markem. Onen démon, český agent.